hals van de nacht lag ik wakker en woelde. Had een angstige droom, ik verstijfde van schrik. Toen werd de nachtmerrie waar, een lijk viel uit elkaar. En de volgende dag bleek de nachtmerrie, ik! Ik was vroeger de machtigste man van heel Rusland. Toen het hof me verraden heeft dat me geraakt. Mijn vloek bleek een succes. Helaas, er ontkwam een prinses. Kleine Anja, pas op, Rasputin zult wacht. In het hof van de nacht wordt ze gevonden. In het hof van de nacht een vloek en een zucht. Ik vroeg zoete wraak, een verbrennende taak. In het hof van de nacht stop daar vlucht. Langzamer stel van mijn duistere krachten. Geef een rode kolonie, stink als de hel. Alles valt nu op zijn plek en zij betreurt haar vertrek. Das wird Anja, Anja prinses, vaarwel. In het hof van de nacht gaat ze haar treffen. Reken maar, ben ik dat doe. In het hof van de nacht weet ze al hoe. Zij ondervindt dat de nacht pas begint. In het hof van de nacht geeft ze toe. In het hof van de nacht gaat overwint haar. In het hof van de nacht dan wordt ze moe. Bindt haar. Gehoorzaam aan mij, want de droom is voorbij. In het hof van de nacht, in het hof van de nacht. Oh, mijn slaap.